nu mi def day jël borom xam xam yi ben ben rek ba nit ñi nak déssé tuñu lool ay ño xamanteni ay njit lañuy jël han di len conférence lo di len colloque lo di len wo ci forum yi di len présider lo affaire yi fek xamuñu dara yalla ñu yalla sam lool yex ci nañ ci lool mu yex ci nañ ci wa yalla ñu yalla sam ñi ci dess kess ñew yalla leen yalla sam ci borom xam parce que vraiment mune bu ko defé ñu leen di laaj parce que ñom lañuy yaakaar mbir yépp ci ñom ñuy ubbé di sa ba paré di sank di wax fa aftaw bi ghayr ilmin wa ñuy ubbé té duñ ko tek ci benn xam xam fa dallu wa adallu ñu la di sank nak sankaté yalla ñu yalla sank imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah bi mi sharh hadith bo mune lolu day tek té lañu xam xam manam importance bi islam bi am ak di jëlé xam xam yi ci laminu borom xam xam yi té diko baña jëlé ci hein ci téré yi kessé parce que xam nga lutax mu né parce que yenen ci sallallahu alayhi wasallam waxul né bu téré yi réré la xam xam di jox dédé bu borom xam xam yi dé la fi xam xam di jogé téré yi ñi ngi fi dess ak yenen donc loolu yépp lu mata bayyi xel la wa niki nonu lolu am solo parce que benen bi day tax manam importance moy day tax nga xam borom xam yi nga xamantene ño tax yow nga am nga xam li nga xam wa borom xam yi wa lolu day tax nga xam ñu manam ñom manam ñi nga xamantene ñoñu nga budul wor ñoñu yow do xam li nga xam ana ñoñu ñoy ñen bu ko defé nga di len ñaanal di len di ñaan suñu bo faalala mu doli do way wa mi xewul mu yeurum len et cetera ak yenen ak yenen kon ala kulli hal te lol day feñ différence bobu day feñ kep ko xamantene mom day sukkandiko ci téré kexé do deglu borom xam li ñuy wax du tok ci sen jotay et cetera koku souvent ay erreurum comme niñ ko wax erreur yi moy upp erreurum yi mom moy upp limi wax ci mu juk benen bi moy dana sonn lol dana yagg ci di sa ko xam xam te du am xam xam parce que dana sonn te lu touti lay xam motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dana akhi lan tanalu al-ilm illa bi sittatin fakhudha an tartibiha bi bayan no fa'atika an tartibiha bi bayani okay fa'atika an tartibiha bi bayani zaka'un wa hirsun وافتقار وفاقة وتلقين أستاذ وطول زماني يا سام بوك دو ام خم خم موك لودو سي جوروم بن زكاء موي اك نياو خيل فوك سا خيل نياو غاي باج دي ديف لوم لا واخو رك دوكو خم لول باخو وا لا تخ كيروك با جيبي ديف اكسبوزي بو ما كونتان parce que djibi dama ko jangal téré ba nou tudé ci nou tudé téré zadir qulub mu ñew bi muy def exposé bi mu jël ko ordonné ko def ko do xamanteni ba faru génné ci ay wir yu am solo tabarakallah wa manam loolu zakaun da ngay ñew xel de tel sorte que do def rek luñ la waxul do ko xam wa xirtun ak xir wa da ngay xir tamit wa mel bo beugé dara deug dang ci xal waftiqarun ba fara nga melni kuko manam kuko aajo waxante na da nga nan li la bu muko amul rek bo moy damay lié bo yar hein wala nga yek ni dafa indispensable ci yow wa ni mel ni ndox ma nit ko mat ndox ni mi aajo wo ndox waftiqar wafa wa wa ghurbatun astaghfirullah wa ghurbatun gorba moy di nango banam tum ranke wa fo ngay tum ranke di bew ah nak ku tum ranke wul do ber lolou koku du am xam xam avala yow yaa ma mo wuy ba pare garem wa ko du am xam xam avadam ndax gurba manam tum ranké yamul rek ci par exemple nga ni damay juk dem de rew sangam jangé fa wala yoy du lolou rek amna ño xamantene dañuy nekk fi fi ni wala nekk fi rew mañu dëkk han rew mañu dëkk lañuy nekk musu ñoo genn dëkk bu xol Imam Malik Imam Malik rahmalahu musul genn Madina fu mëna wara fa la musa jangé musul jangé fenen serignum yep fofu lañ dekkone kenen kum ci gisul far xam nga far la ko gisse kenen kum jange ci mom ku dekkul medina makka ci ak periodo ak sino medina rek wala serigne ba joge fa ñew medina mu jange tu mais medina la mësa top kon xam nga tum ranké koku tum ranké la dañ nan la tum ranké na xam nga lutax parce que da nan fexé tum rank manam da dan fexé gurba moy lool moy di tum ranké dans le sens di wét moy da la nangou ay yenn jamono yi muy occuper temps am ci lola même bu fekente ne señ bi yow manam leppay xew rek motax da ngay jang manam leppay baña xew motax ngay jang il faut nga baña am benn soxla il faut nga baña am kenn ko wara waxtan ak yow il faut nga baña am kenn ko lay wo telephone il faut nga baña nga baña am do wala lolu motax il faut ngay jël sa temps bo xamantene dang koy jatté lolu kessé mo lolu moy wax xurmatu watal qil ustaz il faut manam sa bu jogé ci ustaz xolal baat bi mu utiliser waxul ustaz qil sheikhin dé ustaz la wax ustaz moy ko xamantene dafa xéréñ ci xam manam limi jangalé lolu ustaz da nekul ko lañ ko waro legui baax oustad mo ko ci ok du mo ah oustad dañ koy defo do taw waro ci ko wala oustad wala buñ né di oustad la rek moy xamul dara wala nim xam bari wul par rapport rek serigne ci jangal ko affaire wa wala alors que oustad baax bu graw la mo la mëna watal qil oustad dañuy dégg Samba Ndiaye day mom mi ngi ci wedd ci dëkk bi fi ci koñ bi mom day mom tawarakallah rek gaay da di jël seen bëgg ak dem jàngé ci mom mu leen di jàngal ay musiba rek du nonu nak day fekk koku vraiment dafa xam wa watul hein watul zamané ak hein a jamono ju yalla kon xamna inshallah taala wa jamono ju yalla tam lu am solo moy mëno do jéki tay manam tobu soxal babu sulu xam mom day yag légui nak ñun suñu jamono ji bon ala kulli hal de toute façon théorie yi bari na ndjeriñ tar mais nak mënu ñu remplacer hein tok jotay yo ak serigne ci borom xoxo mi mënu remplacer lool wala di dégg du seen wax wala yoy légui alhamdullilah légui amna ci borom xoxo yo xamanteni légui seen waxtaan yi comme niko benn serigne doon waxe jamono yi leg le yeen da ngeen am chance le yeen da ngeen di jënd serigne da ngeen nek seen bir nek seen lal teud di jang ci serigne lo xamantene ñun dañ nan def ay dañ nan tukki ay at nek fa pour diko deglu xam xam bu barki waxal tan bal ñu ko am wa lool nak dafa am solo motax lool tam ki du ko remplacer di lire théorie du remplacer lool wa literi am nañ solo nak te lolou ça se voit nettement ça se voit mbolam ñi nga xamantene jaar nañ ci ñaari yoon yépp xam nañ ko xam nañ ne literi am na jaarign torop dina la dimbali ci lu bari mais lolou taxul rek nga am xam xam motax dañ koy jëlé ci laminu bu roxam xam yi han rahmanallahu ta'ala legi kon ñu dugg ci li nga xamantene manam mom moy ay bi nga xamantene bu roxo xoy rahmatullahi alayhi wu wuti li ndax ci sourate fatiha la bok wala bokku ci sourate fatiha ndax sar la bo xamantene ndax aya la bo xamantene dafa bok ci yenen sari alqur'ani wala bokul ci sari alqur'ani manam moy bismillahir rahmanir rahim suñu borom subhanahu wa ta'ala li ko li borom xam yi rahmatullahi alayhim wax ñom dañ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def njaal beeru sar bu nek mu indi ci baat bobu ngir giñal ne nit ñi ne len man kat dina len lepp lo xamantene mi ngi ci bir sar bi manam deggal nako te saxal nako te dama koy wacce ci sama ñewante ci sama lewet ak sama mbax han go xam ak sama xewal go xamantene defal na lir ko lolou manam ci la wacce han alquran jini manam moto mu ko umbe bismillahir rahmanir rahim mi ngi nonu tamit dañi wax ne mbolam yi nga xamantene mana yi nek ci alquran ak mbolam mana sharia yi ñi ngi ci bir bismillahir rahmanir rahim te lolou comme imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala mi ngi taxale wax do jël ko ci borom xam rahimahullah daf ni lolou zahir la manam dafa feñ waade sahih dam ni wala hada sahih wa hada sahih mbir mi dafa nek deug la wër na lool ke ni mbolen yi nga xamantene ñom ñoo nek ci saari alqur'ani han manam mbolen lu nek ci shari'a mi ngi ci bismillahir rahmanir rahim te li nga xamantene mom lañ jottu jundju han ci maana aqida yi mu lambo and ak baat bi ni mu gatte non loolu doyna ci tektal manam doyna ci han tektal en tout cas dana am lu mu jundju ci ne wax joju mu werna wala dana am lu mu jundju ci ne wax joju werna e niki nonu abu sa'id astaghfirullah sa'id ibn abi sakina neena mom dafa jone ci sayyidina ali radiyallahu anhu mu gis ben way bo xamantene dafa yore manam da doon bind bismillahir rahmanir rahim mu ne ko bind ko bu baax nang ko bind takale bu baax affaire parce que soko defé suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la defal han dana la jéggal say bakkar wa té lolu bishr al-hafi rahimahullah té manam histoire am doyna ci tektal té bishr al-hafi rahimahullah ki la ben muhaddith bu am bu mak la ci jamono salafi manam ba fa ku dëndu aduna manam nekul won ci yoon wi mom bu jëk ba manam lu ko neex la dan def et cetera mais ya subhanallah li sababu ak tuubum moy dafa rombu ben keuyit bo xamne dañ ci bindu turu yalla mais nit ñi diko deug muy ki nekk ci suuf mom mu jël ko daal koy faxas hein bam ko faxasé rek daal di ñew daal koy tek nak fo xamantene ci mur bo xamantene du daanu daal manam fu ko tek nga xamantene dafa wala fu set mu daal di teud gënt ben baat bu nan ko ni nga rafetale ni nga setale suñu tour manam ni nga dindé sobé yi téné nonu tamit lay setale sa xol non lañ lay labalé labal nga sama tour labal na la mu daal di yewu rek leer gi dugg ko mu daal di tuup tégu ci yoon wi nonu la bëgg muy jé bok ci ñi gëna dëddu aduna ci jàbonam niki nonu bok ci ñinga xamanté ñoom ñoo gën ëpp manam ñoo gënono nekk ay boromi xam xam ci jàmono niki nonu tamit kon bismillahir rahmanir rahim bo manam tuddu turu yalla loolu manam mo dalay won importance turu yalla ak tamit lepp lo xamantene war nañ ko def ba tax na suñu yentibi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan kullu amrin bi bal lam yubda fi bismillahir fa huwa abtar ci ben riwaya fa huwa aqta ci benen riwaya manam e hadith bobu nak comme l'imam an-nawawi rahimahullah ibn lahu muqaddam sahih muslim manam mune hadith la bo xamantene même bu fekkentene bo len jele par ben wëruñu mais so len bolé day bax motax imam as-suyuti rahimahullah binu ne ci téré ngir deugural hadith bobu ni wona ne hadith bi bo bolé manam bo bolé yoon yi mu ñu wëyëp baxna donte ash-sheikh ahmad ibn sadiq al-humar rahimahullah binu na tam ci ben téré bo xamne ñetti rasail la ci bolé bok na ci bobu manam di wona ne hadith bobu wërul waya ala kulli halen comme lima la wax sank imam an-nawawi ak imam as-suyuti rahmatullah alayhi manam deugural nañ ko wëral nañ ko donc manam moy bepp tour bepp kullu amrin fi bal bepp mbir bu am solo bo xamne tambali woko ci bismillah han koku day njadde deng ci benam aptar moy day dag day kuñ day ñadde moy ñadde akta moy day dag day kuñ manam moy lan moy kon bismillahir rahmanir rahim ci nga xamé importance bi ci nga xamé importance bismillahir rahmanir rahim ak lepp lo xamantene dañ koy wax manam diko tambalé tour yalla lepp lo xamantene dañ ko wara def dañ ko wara di tambalé ci tour yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou motax suñu borom subhanahu wa ta'ala hadith bu nek ci sahih bi sahih bukhari ak mi ngi ci niki non mi ngi ci yenen te hadith abu hurairah radhiyallahu anhu mune yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamantene manam da ngay teud ak sa wa keur manam da ngay teud ak sa soxna nga wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith mune lam yadurruhu manam du ko lor ci benen riwaya mune lam yadurruhu shaytan shaytan du ko lor ci benen riwaya mune lam yadurruhu shaytan abadan shaytan du ko lor mukk ci benen riwaya mune lam yadurruhu shaytan wala yusallatu alayhi shaytan du ko lor te duñ ko xirtal ci kawam du am wala kon lolu day wone ni manam manam importance wax bismillah niki nonu hadith anas ibn malik radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al khala yaqulu bismillah bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith da na wax bismillah kon lolu la da wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith kon yoy tamit ak tamit hadith yi nga xamantene ñoom ñoo tekk suñu manam lepp lo xamantene dañ ko wara def di suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu ci digal ñuy tambalé bismillah comme lu démé nek comme buñuy lek nane bismillah allahumma barik lana fi ma allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar da wax bismillah niki nonu nonu la waxé won ki nga xamantene manam mom mo lek ba ci digg bal nu ana nan lay def mu ne ko da nga nane bismillah fi awwalihi wa akhirihi man bismillah ci ndal beug ngeek ci mu jeddal bi bu ko defé sheytaan day daali waccu la nga lamu lekkono nak yow moy lor mo lan boko waxul sheytaan day and ak yow ci li ngay def niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jëm yi bopam buñ ko xolé te fofu lañu waron tambalé sax moy mom ci bopam mo ñuy wax né mo ñuy tarbiyé manam mo ñuy yar ci diñu jangal baat bobu manam ci ñuy tuddu turu yalla ci li ñuy wax ak li ñuy def té dara jitu wu ci bismillahir rahmanir rahim bi ni nek fi niki nonu tamit dara jitu wu ci ha li nga xamantene mom la wax ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq bu len lek lepp lo xamantene tuddu ni ci tur yalla ndax lolu ak genn top la kon dañu war di tuddu tur yalla ci li nga xamantene mom lañuy ha mom lañuy lek manam li surtout li nga xamantene mom lañuy rend mo tax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yépp nak moy wax hadith wër leen yépp hadith wër leen manam wala yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ma biñ ko laaje ne ko ndax buñu jëlé jamé manam yonni han jamé buñu ki reub jam ki ñi reub manam bu dé moy jubié han ñu jam ko est-ce que bu déwé da nañ ko lek mu né ma zukur rasulullahi alayhi ma anhara dam wa zukur rasulullahi alayhi fakuluhu ma lam yakun han zufran aw simna manam fé tuddu nañ ci turu yalla fé dérèj ji walna té ñu tuddu ci turu yalla lek leen ko dénga fiek nak li waral walal der gi du wex te du beñ bu wex te du beñ donc lolu mata baye xel la benen bi kon moy itam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dafa netale ne manam ñu ñëk ñu dañ ka daan wax manam bi tuddu tambalé seen wax ak seen jëf ci tuddu turu yalla lu démé neké yent yalla nuh ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam bi mi war ci galga daf ni bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wala manam mom non la wala won waré won ci galga bi nga xamantene mbeunuma amon na manam tufa mbeunuma moy inondation bi moy deluge wa inondation bu fort wa deng niki nonu waxna tamit ne suñu borom subhanahu wa ta'ala netal na ci benen yenente moy yenente yalla ibrahim sulayman ala nabina ali afdal salatu wassalam mu dadi wax bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala wa alayhi wa atuni muslimin manam limi bind lettre ba balqis wala bilqis ci benen wahid manam ne moy ki ñi wax rend saba bu ngui ko bind lettre te mu ñu netale ko ci sourate an-naml yeb dafa wax bismillah rahman rahim legui nak baat bobu bismillah rahman rahim mom lañ wax basmala dañ koy wax basmala legui basmala kon bu fekente ne nit ki dafa wax bismillah rahman dañ nan basmala wala basmala rajul manam nit ki wax na basmala niki nonu kon al basmalatu moy basmala ci bopam manam teñu bindu basmalatu ko lol moy baat bismillah rahman rahim kon suñuy wax dal na par exemple na kenn ku nek def téméré basmala liñ ci djublu moy na wax bismillahir rahmanir rahim téméré gam lolou la ték dara nit ki nonu amna yenen baat yu mel nonu ci lak arab lu démé nek dañuy wax tamit masalan khawqala khawqala moy la hawla wala quwwata illa billah voilà dañuy wax tamit hasbala hasbala moy hasbunallahu wa ni'mal wakeel dañuy wax tamit dañuy wax subhala moy subhanallah niki non dañuy wax hamdala moy alhamdulillah han niki non niñ waxe takbir moy allahu akbar niki non niñ waxe tahlil moy la ilaha illallah motax kabbara lañuy wax bu boba dana kabbara moy kabbarna wala halala moy waxna la ilaha illallah ngay deggo niki non dañuy wax dam'aza moy adam allah izzaka moy boy ñaanal nit nan ko yalla saxal sak teranga moy adam allah izzaka niko non dañ wax tabqala moy atala allah baqa'uk moy yalna la yalla saxal yalna la yalla moy guddu fan amma baat bobu nak mom manam imam ahmad rahimahullah daf daan bañ ñuko daan wax nonu rek diko joyal manam yalna la yalla moy fan wu guddu yalna nga guddu fan baat bobu imam ahmad rahimahullah daan bañ ko joyal manam da dan bëgg nga diko lekkele manam bu fekkenti ne gënna waaw parce que ndax nit dana ko dana fi yag lool du fande ak tay bakkar rek la koy jural ay duma rek la koy gëna ci wa waaw kon voilà kon waxna tamit damaza manam kon yoy dal ala kul hal manam ay mbaat la yo xamantene arab yi dañ koy faral di wax ngir wax ne nangam han wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon tamit daf nañu boy fay salam han na nga wax bismillah ñu neena boy dugg ce nek na wax bismillah et cetera manam lu nek rek mu neena nga wax bismillah wala niki nonu bismillahir rahmanir rahim kon bok na ci masala yiñ ci gis tamit moy sopp nañu kuko bind ci njaal beenu téré boy bind han ba mu dess masalan shi'ar kok lañu wuté niki non shi'ar moy moy poème ay way poème poésie voilà amnañu ko ci amnañu koy ci comme ni ibn mubarak nettal rahmalahu suma djum wa en tout cas ala kulli ash-sha'bi bok astaghfirullah ash-sha'bi moko wax ak imam az-zuhri rahmatullah alayhi ma ñoom dañ ni imam ash-sha'bi mom dañ ijma la ke ni do ko def do wax bismillah rahman rahim ci kanam imam az-zuhri rahmalahu dañ ni boy bind poème tamit hein mune magatu sunna ala annahu lam yuktab fi bismillahir rahmanir rahim wala lam yuktab sunna fi shi'r manam kenn du wax bismillah kenn du bind bismillahir rahmanir rahim ci a poem ci début bi mune lolu sunna bi weyna ci lolu waye nak li nga xamantene manam mom la yenen borox xox yu mujjii rahmatullahi alayhi bind wax moy ne bismillahir rahmanir rahim dañ ko sopp ci jamu ci lolu nonu te lolu lu upp ci borox xox bi rawati nak nga xamne ñoom ñoo mujjii lolu lañu saxal té maana bobu tamit maana bu deugër la maana bu wër la wala xamdo minna légui ndax la ndax rek ndax bu fekkenté né mbir mi amna solo hadith beul bu dé mbir ma amna solo mo dañ ci wax bismillahir rahmanir rahim légui nak par contre fu fekkenté né waxu ñu ko ci du yaq dara bu fekké en tout cas kenn ku ci nekk li nga xamanté né mom nga gis né mo gëna deugër inshallah boko topé rek lolu han lolu lu bax la wa legui mu def benen masala moy masala est ce que bismillahir rahmanir rahim manam yenen xet yu ndiek ya amon nang ko wala ñun rek ñoko am wala bok ci yenen téré yu ndiek ya han amon nang ko wala ñun suñu téré rek la am manam moy alquranul karim amna ci borom xoo xamé rahmatullah alayhim ko demé neké Abou Bakar At-Tunisi ak ñeneen comme niko Omar Al-Rus rahmalahu net rek ñom niki non wax la jo xamantene toxal nañ ko jëlé ko ci Imam As-Suyuti donté askanale giñ koy askanale imam as-suyuti lutum rank lay don wala lutum rank la ala kulli hal nenañ mbolam xet yi deppo nañ ci ne manam moy ne bismillah arrahman arrahim ci téré yépp la nekkon man suñu borom subhanahu wa ta'ala té lolu buma djumul ci tafsirut tabari mujahid rahimahullah netal waxnako néna manam bismillah arrahman arrahim amul ben téré bu yalla wacc loolu lolu lako tambalé ah astaghfirullah deugal alhamdullilah la bëgg alhamdullilah la dama djum mujahid alhamdullilah la wax ku dé sama mémoire bax ni mais amma ñi kon ñi mala netal moy al-allamah abubakar at-tunisi ha ak wax juñu toxal jëlé ko ci imam as-suyuti rahmatullahi alayhi manam loolu la ni netali ngay deg kon loolu moy manam ñom loolu lañ wax waye li nga xamantene ñom ñoo upp tamit ci borom xoo xam ni dañu contre wax joju te loolu moy deug wax joju amul ndax lan ndax li imam ash-sha'bi wax ak imam al-a'mash rahmatullah alayhima ñom liñu wax dañ ne bismillahir rahmanir rahim suñu borom subhanahu wa ta'ala bi muy jëk wacc al-qur'an bi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne manam bismika allahumma la dan bind non bismika allahumma lañ dan wax legui après bi nga xamantene ci la qul huwa allah awdu ar-rahman wa ci sourate al-isra ci lay wax nak legui nañu bind bismillahir rahman ci kanam han niki non bi nga xamantene mom la ki wacc num tuti bi nga xamantene mom la sourate al manam sourate naml wacce bam nan wa bismillah innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin ay bobu nek ci sourate naml bam wacce ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala ci la yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ñu bind legi ci bop saali bismillahir rahmanir rahim kon loolu day wone ni manam maana bop manam loolu non amul manam ke ni ci téré yépp la nekkon bokku na ci likoy gëna wone tamit moy le fait que su fekkonté ni ci téré yépp la nekkon kon danañ mëna wax ne mbolé maana alquran mi ngi ci yeneen téré yi ndax li nga xamantene mom la mom mo siwte te borom xo xam ni diko wax te muy deug moy ne mbolam téré la ca nekkon mi ngi ci tawrat ak injil ak zabur ak alquran te mbolam la ca nek mi ngi ci téré ñent téré yo ñi ngi ci alquran te mbolam li nek ci alquran mi ngi ci fatiha la nek ci fatiha mu ngi ci bismillahir rahmanir rahim kon su fekkontene bismillahir rahmanir rahim dañ ko doon wacc ci yenen téré yépp kon dañ nan dana sax ñu ne mbolé maana yi ne ci alcorane mi ngi ci yenen téré yi té lool kenn ku nekk xam na né amul lool moy benen bi benen mbir mi nga xamantene mo koy gëna deggal moy légui voilà moy day deugëral wax jël né bismillahir rahmanir ci njaal ben gi nekk woon di wacc comme ni nga xamantene non la ci yé hadith bi nga xamné mom la hadith ya aisha radhiyallahu anha té mu nekk ci muwatta bu imam malik rahmuhullah imam البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليه ما صلوه كو تي نياري صحيح جله كو تي يون امام مالك بو رحمه الله موي يننتي بي صلى الله عليه وسلم داف دان بيرو موي بيم دان بيرو تي خار حرا نيك فا با اقرا دي واتي تي مو مانام قصه بوبو دال استوار بوبو استوار بي سيولو جارو نيتي نيوم بيغا خامتيني موم لا نكو واتي تي موم دنج نكو رك جبريل واخو واخال بسم الله الرحمن الرحيم دنج كو رك واخال اقرا بسم ربك lol mo lay wone kon ci njaal ben gi bismillah arrahman nekul won di wat ci lu jekk lol mo ñu yobbu ci benen masala bu am solo moy ndax bismillahir rahmanir rahim aya la ci alquran wala du aya ci alquran ndax aya la ci fatiha wala du aya ci fatiha ndax bu ñuy julli dañ koy wax wala duñ ko wax muy ñetti masala yu wuté surtout ndax aya la ci alquran wala do aya ci alquran masala bobu manam wala bok wa fan la ci manam dafa am solo ko xamantene amna sax ay borom xam xam yo xamantene dañ ko beral ay tiri ku demé nek ibn hibban rahimahullah al-busti wala abubakar ibn khuzaimah la bëgg wax dama jull abubakar ibn khuzaimah rahimahullah borom sahih bi mom daf ko beral téré niki nonu Aboubakar Al Khatib Al Baghdadi mom ak mom tam daf ko beral tere mo nekkon xatu gon mashraq jamono mo nekkon parce que mom ak Ibn Abdul Bar ñom ñaan ñoo nekkon ñaar xatu yu mak yi nga xamne ñoo nekkon sen jamono nek ngeenki han ci les années 400 ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam manam moy bo buñu weso rek jamono salafi touti rek wa te Al Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah mo nekkon kon hafizul maghrib moy côté andalousie mo espagne hein égypte et cetera tout côté bi yeb manam lepp lu jëm ci occident dal buñ waxe occident moy côté bobu yeb égypte tunisie algérie